أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فكان قاب قوسين أو أدنى. پستی یہ نزدیکت, پستی یہ قربت, قابہ برابر, قوسین دو کمانوں کے, او ادنا بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک تر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فکانا, پستی یعنی یہ قربت, کانا میں اسم جو ہے وہ قربت کی طرف اشارہ ہے. کن کی قربت؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فکانا قاب قوسین, آپس میں جو جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگایا اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ زور دینا شروع کر دیا, یعنی انتہائی جو ہے وہ قریب کر دیا اپنے آپ سے. اور میں نے کل آپ کو پڑھایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا میرا زور جو تھا جبرائیل علیہ السلام تو سلام پہ غالب آیا, اور یا جبرائیل علیہ السلام کا زور مجھ پر غالب آیا. تو اللہ رب العزت جو ہے اس قربت کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ قربت جو ہے وہ کس قدر قربت تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فکانا, پستی وہ قربت, قابہ برابر, قوسین دو کمانوں کے, او ادنا, او لترقی, او بمانی, بل, او یا بمانی جو ہے بلکہ ہے, بلکہ اس سے بھی نزدیک تر, قریب تر. تو اللہ رب العزت فرما, اور اللہ نے قربت کے لیے لفظ جو استعمال کیا ہے قوسین کا ہے, قوس. قوس کی معنی جو ہے کیا ہے, کمان, ایک اس میں وتر ہوتی ہے اور ایک اس میں کیا ہوتی ہے, قوس. جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے, قوس. اور اس کے سامنے جو, یعنی امیل گندگی کمی, جہاں پر تیر کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے, کھینچا جاتا ہے, تو اس کو وتر کہتے ہیں. تو اللہ نے اس قربت کی جگہ جو ہے لفظ قوسین کا استعمال فرمایا. زمانے جاہلیت اور عرب کے ایک رواج کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے کہ عرب میں یہ رواج تھا, جب دو قبیلوں کے درمیان یا دو افراد کے درمیان جو ہے رشتہ ناتا دوستی, یہ آپس میں جو ہے اس کا تعلق استوار ہو جاتا, تعلق بن پڑتا, تو دونوں جو ہے ایک بھی اپنے کمان کو جو ہے وہ رکھ دیتا, دوسرا اپنے کمان کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیتا, تو وتر وتر کے اوپر آ جاتا, قوس جو ہے وہ قوس کے اوپر آ جاتا. اور پھر اس کے بعد رکھنے کے بعد اس کو اٹھا کر جو ہے ہر ایک جو ہے وہ اپنی کمان سے جو ہے وہ تیر جو ہے وہ فائر کر دیتا, تیر جو ہے وہ چلا دیتا. یعنی اشارہ اس جانب تھا کہ ہم ایک دوسرے پہ تیر نہیں برسائیں گے, عہد کر رہے ہیں ایک دوسرے کی دفاع میں جو ہے وہ کیا برسائیں گے, تیر برسائیں گے آپ کے, یعنی ایک دوسرے کے دشمنوں پر ہم ایک دوسرے کے دفاع کرنے والے ہوں گے, ایک دوسرے کی عزت اور ناموس کے لیے لڑنے والے ہوں گے. تو آپس میں ان کی جو ہے یہ ایک ایگریمنٹ, ایک معاہدہ طے پا جاتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کمان جو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں, جس کے دستے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں, تو اللہ رب العزت کیونکہ اس میں تو کوئی فاصلہ نہیں ہوتا, یا اگر تولا بہت جو ہے وہ فاصلہ بھی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا او ادنا. جبرائیل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی آپس میں قربت ان دو کمان سے بھی جو ہے کیا تھی, قریب کرتی. اس جانب اشارہ ہو رہا ہے یہ چیز, یہ باتیں کیوں اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں, اشارہ اس جانب ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے دور سے اللہ کے کلام کو اور اللہ کی بات کو نبی علیہ السلام تک نہیں پہنچایا, کہ کسی پہاڑی کے چوٹی پہ کھڑے ہو کر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے پیغام, اللہ کا پیغام سنا. کہ اس میں امکان غلطی بھی ہو, امکان نہ سمجھنے کی بھی ہو, بات پوری طرح سے جو ہے وہ سمجھنے کی پہنچنے کی بھی ہو, نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ایک دوسرے کے ساتھ اتنے قریب تھے, بالکل اس میں جو ہے وہ غلطی کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں, شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں معلوم ہوتی کہ کوئی اس میں جو ہے وہ شک کرے. دو کمانوں کی آپس میں جو ہے وہ کیا, جس طرح ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ مل جاتا ہے, بلکہ اس سے بھی قریب. تو اللہ رب العزت فرماتی اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے اس قدر قریب. او یا بمانی جو ہے اول ترقی, او بمانی وہ ہے وہ ادنا اور اس سے بھی قریب, یا او بمانی بل, بل ادنا بلکہ اس سے بھی قریب, بلکہ اس سے بھی کیا قریب. پھر اس کے بعد کیا ہوا, فاوحى الى عبده ما اوحى, فاوحى پس وحی کر دی جبرائیل علیہ الصلات والسلام نے, الى عبده اللہ کے بندے کو, ما اس کی اوحا جو اس کو وحی کی گئی تھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاوحا پس وحی کر دی جبرائیل علیہ الصلات والسلام نے, اوحا میں اشارہ ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف, الى عبده عبد نبی علیہ الصلات والسلام, اور ہی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. پس وحی کر دی جبرائیل علیہ الصلات والسلام نے اللہ کے بندے کو, ماں اس کی اوحا جو اس کو وحی کی گئی تھی, جو اس کو حکم دیا گیا تھا, جو اس کو حوالے کر دیا گیا تھا, جو اس کو دیا گیا تھا, اور وہ کیا تھی, سورہ علق کی جو ہے ابتدائی پانچ آیا, اقرا باسم ربک الذی خلق. تو یہ پانچ آیات جو سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات ہے, اس کی وحی مراد ہے, کہ جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو ہے حوالے کی تھی, وہی پانچ آیات جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کر دی. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری صفات ہیں, مگر اللہ کے نزدیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے بہترین صفت کون سی ہے, عبدیت ہے. مقام وحی میں جب یعنی اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نام سے پکارا, عبد سے پکارا, عبد کے معنی غلام, عبد کے معنی کیا؟ غلام. اور غلام اس کو کہتے ہیں جو آقا کے اشاروں پہ چلنے والا ہوتا ہے, آقا کے اشارے پہ چلنے والا ہوتا ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل تابعداری کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرما رہا ہے کہ ہر معاملے میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مطیع اور تابعدار تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے فاوحا الی عبده ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رأى ما کذب الفؤاد, جھوٹ نہیں جانا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نے ما وہ کچھ رأى جو آپ نے دیکھا تھا. ماں کا زبل فعاد, جھوٹ نہیں جانا, جھوٹ نہ جانا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نے ماں وہ کچھ رعا جو اس نے دیکھا. یعنی پیغمبر کے دل نے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے کلام جو اللہ کا کلام تھا اس کی تصدیق اس نے اپنے دل سے کی تھی. زبانی باتیں نہیں تھی, سر ہلانے کی بات نہیں تھی, زبانی بات نہیں تھی, ہاں میں ہاں ملانے کی بات نہیں تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نے اس کو سچا جانا تھا, ان کی سچائی کے جو ہے وہ قائل تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ماں کا زبل فعاد مارا, جھوٹ نہ جانا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نے ماں وہ کچھ رعا جو آپ نے دیکھا تھا, اس کو دل سے جو ہے وہ تسلیم کیا تھا. اور اے لوگوں تم اس کو نہیں مانتے, افتمارونہ علی ما یرا, افتمارونہ آیا شک کرتے ہو تم علی ما اس پر یرا جو دیکھا ہے اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. افتمارونہ آیا شک کرتے ہو تم اس میں جو دیکھا ہے اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. پیغمبر کا دل جو ہے اس کو تسلیم کر گیا ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور اس نے اللہ کا پیغام میری طرف جو ہے وہ لا چکا ہے. اس نے دل سے جو ہے اس کی ان کی باتوں کی تصدیق کر چکا تھا. اور تم کیا کر رہے ہو, افتمارونہ, یا تم مریتن سے ہے, مریتن کے معنی شک, آیا شک کرتے ہو تم علامہ اس میں یرا جو دیکھا ہے اس پیغمبر علیہ السلام, یا مراؤن سے ہے, مراؤن کے معنی جھگڑا. افتمارونہ آیا جھگڑتے ہو تم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, آیا جھگڑتے ہو تم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ علامہ اس میں یرا جو اس نے دیکھا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت میں, اللہ کے کلام کی صداقت میں تم جو ہے وہ الجھتے ہو, کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا پیغام, اللہ کا فرشتہ آیا, مجھے اللہ کا کلام جو ہے وہ سنایا, مجھے پابند کر دیا اس بات کا کہ اس کلام کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ گے. تو لوگوں نے جو ہے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کچھ کہا کرتے تھے یہ شیطان ہے, تمہارا دوست ہے, یہ تمہارا خیال ہے, خواب ہے, مختلف بات. تو اللہ رب العزت فرماتے افتمارونہ, آیا جھگڑتے ہو تم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ علامہ ان باتوں میں یرا جو اس نے دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, وَلَقَدْ رَآهُ اور یقیناً دیکھ چکا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو نزلتن اخرى ایک مرتبہ اور بھی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور یقیناً دیکھ چکے، رآن ضمیر نبی علیہ السلام کی طرف، ہو ضمیر جبرائیل علیہ السلام کی طرف، یقیناً دیکھ چکا ہے نبی علیہ السلام و السلام جبرائیل علیہ السلام و السلام کو نزلتن اخرى، ایک مرتبہ اور بھی، نزلتن بمانی مرتن اخرى، ایک مرتبہ اور بھی. کہاں پر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام و السلام کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام و السلام کو تو نبی علیہ السلام بار بار دیکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام و السلام جو ہے آپ پہ موت طاری ہوئی. تو مراد اس سے کیا ہے؟ اپنی اصلی شکل صورت میں. کیا دیکھنا مراد ہے؟ اپنی اصلی شکل صورت میں نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دو مرتبہ دیکھا ہے. کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ دو مرتبہ جو ہے وہ دیکھا ہے. ایک مرتبہ جو ہے وحی کے موقع پر، ابتدائی وحی کے موقع پر، اور دوسری مرتبہ کیا؟ معراج کی شب. دوسری مرتبہ معراج کی شب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سیر کی خاطر اوپر آسمانوں کی طرف بلایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ساتویں آسمان اس سے اوپر، تو ایک مقام اس طرح آیا جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. اس میں خود ہی آ رہا ہے عند سدرۃ المنتہا. یقیناً دیکھ چکا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام کو نزلتن اخرى، ایک مرتبہ اور بھی. کہاں پر؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. کس کے پاس؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرا یہ عربی کے اندر جو ہے وہ بیر کو کہتے ہیں، بیرا. سمجھ آ گئی؟ سدرا المنتہا انتہا کو پہنچ چکی تھی، انتہا کو پہنچ چکی ہے. اس بیر کے ہاں جو انتہا کو پہنچ چکی تھی، کس کی انتہا؟ تو مخلوق کی رسائی کی انتہا، مخلوق کے پہنچنے کی آخری سٹاپ تھی وہ. اسے آگے جو ہے مخلوق کو جانے کی اجازت نہ تھی، وہ نہ جا سکتی تھی اور نہ جانے کی اجازت تھی. مخلوق کے علم اور طاقت کی جو ہے وہ انتہا تھی. اسے اوپر کیا ہے؟ مخلوق کو اس کے بارے میں علم نہیں، اور نہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مخلوق کی طاقت جو ہے وہ چلتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا. سدرا بیر، تصمت بیر آئے گا نا، بیر. اور المنتہا انتہا کو پہنچ چکی تھی، انتہا کو پہنچی ہوئی. تو کس چیز کی انتہا کو پہنچی تھی؟ مخلوق کی رسائی کی انتہا. اسی وجہ سے جو مشہور روایت ہم بارہ مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ معراج کی شب ایک مقام اس طرح آیا، یہی سدرۃ المنتہا، کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیوں تم رک گئے؟ اس نے کہا آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، آگے جاؤں گا تو پروں پہ جو ہے آگ لگ جائے گی. اس نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا اللہ تمہیں اوپر بھی بلا رہا ہے. ابھی کہاں تک جو ہے وہ پرواز ہو چکی ہے، قرآن اور سنت اس سے خاموش. سمجھا گیا؟ قرآن اور سنت جو ہے وہ اس سے خاموش ہے کہ کہاں تک پرواز. کچھ لوگوں نے تو ویسے قصے بنائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ عرش پہ بلایا گیا، اور اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے جوتے جو ہے وہ اتار رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ آپ کے جوتوں کے ساتھ جو ہے وہ لگی ہوئی ریت اور مٹی جو ہے میرے نزدیک جو ہے وہ عرش سے بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ عظیم تر ہے. یہ قصے بیان کرنے والے کی یہ قصے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. یہ سارے کا سارا جو ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اوپر جو ہے وہ پہنچا، عرش پہ جو ہے وہ پہنچے، تو اللہ نے جو ہے وہ ہاتھ پہ لا کر جو ہے اس کا استقبال کیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کہا کہ میرے قریب آ جا, میرے قریب آ جا, میرے قریب جو ہے وہ آ جا. دا جنریٹر بن کے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں, اب بالکل حرکت نہ کیجئے کیونکہ یہ جو ہے ایک ایسی جو ہے وہ ترس پہ میں جا رہا ہوں, اگر درمیان میں جو ہے کوئی جو ہے اس طرح کی ڈسٹربنس آ گئی تو ذہن کے اندر جو چیزیں سامنے تھی وہ ہٹ جائے گی, پھر صرف اسی کی طرف جو ہے وہ توجہ ہو جائے گی کہ جو چیزیں جو ہے وہ ذہن میں ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ہٹ جائے گی. تو کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر بلایا تو وہاں پر عرش میں جو ہے اللہ نے نبی علیہ السلام کا استقبال کیا اور اپنے قریب جو ہے وہ کر دیا, اور بار بار جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے قریب آ جا, میرے قریب آ جا, میرے قریب آ جا. اور اس کے بعد جو ہے وہ دروازہ بند کر دیا, اندر کیا ہوا یہ اللہ جانتا ہے اور محمد جانتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. یہ بکواسیات جو ہے یہ لوگ منبر رسول پر جو ہے وہ کہتے ہیں, اور کچھ کا جو ہے وہ خیال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پر جو ہے وہ اٹھا لیا, کرسی پہ جو ہے وہ بٹھا لیا, درمیان میں جو ہے ایک پردہ تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اللہ پردے کے اس طرف کیا ہے؟ اس نے کہا کیا کرتے ہو اس پر؟ اس نے کہا نہیں, شوق ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں. اس نے کہا چھوڑ دیجئے. اس نے کہا نہیں, دیکھنا چاہتا. اس نے کہا چلو دیکھ لو. تو جب دیکھا تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرماتے. اس نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو اسی وجہ سے اوپر بلایا کہ میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی شان جو ہے آپ کو بتلاؤ. اس کو سننے والے بھی جو ہے بڑے گرم ہوتے ہیں, نعرے حیدری, نعرے رسالت اور نعرے فلاں اور نعرے فلاں. افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی جو ہے عقل نہیں ہے ان لوگوں میں, نہ کوئی علم ہے. آج میں دکان میں جو ہے ہم روٹی کھا رہے تھے تو اخبار اس میں جو ہے وہ روٹی رکھی تھی, تو ایک کونے پہ جو ہے اقوال زری کی ایک پورشن ہوتی ہے چھوٹی سی, اس پہ نگاہ پڑی تو اس میں جو ہے حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کا جو ہے ایک قول اس نے لکھا تھا, اخبار والا, اداری والے نے, ایڈیٹوریل پیج جو ہوتی ہے اس پہ. ایک بات تو پہلی بھی ذکر کی تھی, دوسری بات اس نے کر دی ہے کہ ملک اور مذہب کی تباہی اور بربادی کی بنیادی اسباب دو ہے. ملک اور مذہب کی تباہی اور بربادی کے جو ہے وہ دو آدمی جو ہے اس کے لیے کافی ہے. ایک یا بے حلم بادشاہ, بے حلم بادشاہ جس کے اندر برداشت نہیں ہوتی, اور دوسری چیز کیا؟ بے علم عابد. بے علم عابد جو عبادت کا تو بڑا شوقین ہے, ماتے کو کالا کر دیا ہے, پانچوں کو چلایا ہے, مونچوں کو کم کر دیا ہے یا بالکل صاف کر دیا ہے, پگڑی سر پر ہے, تیز قدم سے جا رہا ہے. اور اگر قرآن کی بات کیجئے تو اس کے بعد کہتے ہیں ہم کوئی عالم تو نہیں ہے. تو اس جیسے لوگ جو بے علم عابد ہوتے ہیں, یہ مذہب کی تباہی کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ بس ہے. اور جس بادشاہ کے اندر جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا کرتا, تو وہ بادشاہ جو ہے وہ ملک کی تباہی اور بربادی کے لیے کیا ہے؟ وہ کافی. تو ہمارے ملک کے اندر تو المیہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کہیں گے تو آپ کے ہاں میں ہاں ملانے والے جو ہے وہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, جن کی خود جو ہے کوئی سوچ نہیں ہے, فکر نہیں ہے, بس وہ تو ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں. تم جو بھی کہو وہ ہاں کہے گا, آپ کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی لالچ کے لیے, تما کے لیے آپ سے ڈرتے ہوں گے. تو یہ ساری کیا ہے؟ بکواسیات ہے. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے, عرش پر جو ہے وہ موجودگی صرف اللہ کی ہے. قرآن میں کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوا, یہ رحمان ذات جو ہے اپنے عرش پہ برابر ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. عرش پہ برابر ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. تو یہ جھوٹ جو ہے وہ لوگوں نے بنایا ہے کہ عرش تک پہنچائے اور وہاں پر بٹھائے اور کرسی جو ہے وہ رکھ دی اور 70,000 نور کے فرشتوں کو جو ہے وہ کیا قصے جو ہے وہ کرتے, ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد اللہ نے اپنی دیدار کر دی. کہاں سے گئے, کہاں سے یہ باتیں. یاد رکھیں صحیح روایت کے اندر بات چیت جو ہے وہ ثابت ہے, صحیح روایت میں بات چیت جو ہے وہ ثابت ہے. جس طرح زمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے جو ہے وہ بات چیت کی تھی ڈائریکٹ, وہ ملاقات کیا تھی, بات چیت کی ملاقات. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل حضرت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی جو ملاقات کی بات چیت کی تھی, اللہ رب العزت فرماتے عند سدرۃ المنتہا, اس بیر کے پاس جو انتہا کو چھو چکی تھی, عندہا جنت المأوی, اس کے پاس اس بیر کے پاس جنت المأوی جنت ہے, المأوی ٹھکانہ ایمان والوں کے رہنے کا, ایمان والوں کے رہنے کا ٹھکانہ جنت المأوی سے مراد کیا ہے, علیین مراد ہے. کون سی جگہ مراد ہے, علیین مراد ہے, جہاں پر اللہ رب العزت نیک لوگوں کے اعمال اور مرنے کے بعد ان کی ارواح کو تا قیامت جو ہے وہ رکھے گا. جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, علیین کہتے ہیں. یہاں پر ان کے لیے لفظ استعمال ہوا کیا, جنت المأوی, جنت رہنے کی جگہ, جنت رہنے کی جگہ. اذ یغشى السدرۃ ما یغشى, اذ یغشى السدرۃ ما یغشى, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اذ یغشى السدرۃ, جب چھپا لیا اس بیر کو, ما یغشا کتنا بڑا چھپانا تھا, جب چھپایا اس بیر کو, ما یغشا کتنا بڑا چھپانا تھا, کس چیز سے جو ہے یہ بیر چھپ گئی. یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام والسلام کے پروں کی وجہ سے جو ہے وہ بیر چھپ گئی, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام والسلام اس مقام پر جو ہے اللہ نے نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھے اپنی اصلی شکل میں. کیا دیکھے, اوپر آسمانوں میں جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا, اور بیر جو ہے وہ کیا تھی, ان کے پروں کی وجہ سے جو ہے وہ چھپ گئی. اور یا کیا کہ فرشتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کی خاطر اس قدر امڑ آئے کہ انہوں نے جو ہے اس درخت کو جو ہے وہ چھپا لیا, اس درخت کو کیا کر لیا, چھپا لیا. تو اللہ رب العزت فرماتے اذ یغشى السدرۃ ما یغشى, اس چھپانے کی طرف اشارہ ہے کہ بیر جو ہے وہ چھپ گئی. ما زاغ البصر وما طغى, ما زاغ البصر, نٹیڑی ہوئی نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, نٹیڑی ہوئی نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, وما طغى, اور نہ آپ کی نظر حد سے بڑھ گئی تھی. اللہ رب العزت فرماتے ما زاغ البصر, نہ ٹیڑی ہوئی تھی نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, وما طغى, اور نہ آپ کی نظر حد سے بڑھ چکی تھی. زاغ اور طاغی کے اندر کیا فرق ہے, زاغ البصر جو ہے عربی کے اندر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. آپ ایسے محسوس کریں گے کہ میری طرف جو ہے یہ آدمی دیکھ رہا ہے، حالانکہ آپ کی طرف وہ نہیں دیکھتا، وہ کسی اور طرف جو ہے وہ متوجہ ہوگا، تم ویسے جو ہے وہ اسٹینڈ ٹو بیٹھے ہوں گے، اس کی طرف آپ ہنسیں گے بھی، حالانکہ وہ آپ کی طرف دیکھے بھی نہیں، وہ کسی اور طرف جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، مگر تمہیں ایسے محسوس ہوگا کہ میری طرف دیکھ رہا ہے. جس کی آنکھوں میں فرق ہوتا ہے اس کو زاغ کہتے ہیں، زاغ البصر، پختوں کی دمن کرنگ وایو. اور اس جیسا اگر استاذ آپ کو مل جائے نا، تو تم مجھے ذرا بتاؤ کہ تم کس طرح جو ہے وہ کلاس میں جو ہے وہ شرارت کر سکو گے. شریر کا شریر بیٹا بھی جو ہے وہ کیا آئے نا، شرارت جو ہے وہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں ہے. یہ بڑا خطرناک سچویشن، بڑی خطرناک سچویشن ہوگی. تو ایک ہے زاغل بسر، دوسری کیا ہے؟ تواغی. تواغی کے معنی کیا ہے؟ تواغی اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی مقصد جو ہے وہ ایک فٹ کے فاصلے پہ ہوتی ہے، اور اس چیز کو وہ دیکھتا ہے کیا، دس گز کے فاصلے پر. سمجھا گئی؟ مقصد اس کی کیا ہے، ایک فٹ ایک گز کے فاصلے پر، مگر اس کے دیکھنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، دس گز کی طرف جو ہے وہ دیکھے گا تو اس کو یہ چیز نظر آئے گی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تواغی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تواغی. جس کی نظر جو ہے وہ حد سے بڑھ چکی ہے. کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا، بالکل دور جو ہے وہ آپ کہیں گے یار نیچے دیکھو، وہ کہتے ماتا خاری ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تواغی ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ نہ تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں فرق تھا، اور نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر حد سے جو ہے وہ بڑھ چکی تھی، کہ قریب چیز ان کو دور دکھائی دے رہی تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بڑی قریب سے وہاں پر بھی دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ وہاں پر بھی جو ہے بڑے قریب سے جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے. یہ ساری جو ہے نبی علیہ السلام کی رسالت کی کیا ہو رہی ہے؟ صداقت ہو رہی ہے. لقد رآ من آیات ربہ الکبرا. لقد رآ، یقیناً دیکھ لی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، من آیات ربہ، اپنے رب کی نشانیوں میں سے، الکبرا، بڑی بڑی. یقیناً دیکھ لی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی. کیونکہ اوپر جو ہے معراج کی جو مشہور روایت ہے بخاری وغیرہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات کی، فرشتوں کو دیکھا، اللہ نے عذاب قبر کے جو ہے کچھ احوال نبی علیہ السلام کو دکھلائے. اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت کے جو ہے کچھ احوال نبی علیہ السلام کو اللہ نے دکھلائے، بیت المعمور دکھلایا. اسی طرح جو ہے یہ سدرۃ المنتہا، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ نے کس کو دکھلا دی؟ نبی علیہ السلام کو دکھلا دی. اور یہ اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی جو ہے وہ بڑی بڑی نشانیاں تھی. دیکھیے یہاں پر آپ اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جو حضرات جو ہے کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی شب جو ہے وہ اللہ کو دیکھا ہے، تو یہاں پر تو کلیئر کٹ یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآ رَبِّهِ الْكُبْرَى، مِن رَبِّهِ الْكُبْرَى، اپنے رب کو جو ہے جو بڑی قدرت والا ہے بڑی شان کا، اس کو دیکھ لیا. تو یہاں پر تو لفظ کیا ہے؟ من آیات، نشانیوں کو دیکھا ہے. اللہ کو نہیں دیکھا، اپنے رب کو نہیں دیکھا، بلکہ رب کی نشانیوں کو جو ہے اپنے ملاحظہ کیا. اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ آیات کا ہے. آیات کے معنی نشانی، دلائل. اگر اللہ کی ذات کو جو ہے وہ دیکھنا مقصود ہوتا تو پھر یہاں پر آیات کو درمیان میں خارج کر دیتے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، ان کا قول امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ انعام کی اس آیت لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس آیت کے تناظر میں جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر فرماتے ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ فرماتی ہے میات عقیدو ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرا ربہ فقد اعظم علی اللہ فریا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی جس کا یہ اعتقاد ہو, جس کا یہ نظریہ ہو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے, تو گیا کہ اس آدمی نے اللہ پر جو ہے بڑی جو ہے بہتان باندھ لیا, بڑا جھوٹ جو ہے وہ, بڑی جھوٹ جو ہے وہ باندھ لیا. کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ اللہ کو دیکھا ہے, وہ شریک حیات کہہ رہی ہے, رفیق حیات جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جس نے یہ اعتقاد کر لیا, جس نے یہ نظریہ بنایا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا, تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اسی طرح جو ہے یہ بخاری کی روایت ہے, امام قرطبی نے ذکر کیا ہے سورہ انعام کی آیت کے نیچے. اسی طرح جو ہے بیک پلو کو ریکن والے سباسم دے توار وزد سورہ انعام اور پس شورو کیوں بدغز تبرور سے انشاءاللہ ذر نزدی نزدی برور سے خواہ. اسی طرح جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بات کی دلیل کے طور پہ سورہ شورا کی آیت بھی ذکر فرماتی ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. وہ فرماتی ہے نہیں یہ مناسب کسی بھی انسان کے لیے کہ بات کرے اس سے اللہ ڈائریکٹ, کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ دیکھ رہے. وہ کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جائز نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ اس کے ساتھ اللہ بالمشافہ جو ہے وہ بات کرے. ہاں طریقے کیا ہوں گے؟ الا وحین, مگر الہام کے طریقے پہ کہ دل میں جو ہے وہ بات ڈالی. او من وراء حجاب, یا پردے کے اس طرف, جس طرح زمین پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ بات کی تھی, اوپر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات چیت ہوئی. او یرسل رسولا, یا بھیجتا ہے اپنا فرشتہ, پس وہی کرتا ہے اللہ کے حکم سے, ما یشاء, جو اللہ چاہے. سورہ شورا میں یہ بھی آپ خود دیکھیں گے کہ آیت کون سی تھی. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے فقد اعظم علی اللہ فریا, اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا جس نے جو ہے یہ عقیدہ رکھا. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اس سے جو ہے اس کے سامنے ایک آدمی نے جو ہے وہ کہا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ موجود ہوتے اور میں بھی موجود ہوتا, زندہ ہوتا, اس وقت ہوتا, تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ضرور یہ سوال کرتا کہ کیا تم نے معراج کے شب, جو معراج کی شب اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو صحابی رسول جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال میں نے بھی نبی علیہ السلام سے کیا. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا نور انا اراہ, وہ تو روشنی ہے, اس کو کس طرح دیکھا جائے گا؟ نور انا اراہ, وہ تو روشنی ہے, اس کو آپ کس طرح جو ہے وہ دیکھیں گے؟ جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ تمہارا کس طرح جو ہے وہ اللہ ہے جس کو تم دیکھ نہیں سکتے, اس نے کہا تم سورج کو دیکھ سکتے ہو, ذرا دیکھو. یہ نہیں, تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے ایک مخلوق کے دیکھنے کی قدرت نہیں رکھ سکتے, تو اللہ کے دیکھنے کی تم کس طرح قدرت رکھ سکو گے؟ تو کچھ علماء کرام اسی جملے میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, اختلاف آیا ہے. نور ان نہ اراؤں, تو معنی کیا ہے کہ نور کس طرح میں اس کو دیکھ سکتا تھا؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں نور انی اراہ, نور تھا یقیناً میں نے اس کو دیکھا ہے, نور تھا یقیناً میں نے اس کو دیکھا ہے. اس میں اختلاف آئے, جملے میں اختلاف آئے, مگر روایت میں کیا ہے, نور انی اراہ, میں نے روشنی کو دیکھا ہے. جس طرح زمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی کو دیکھا, جلک کو دیکھا, اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اوپر اللہ کی تجلی دیکھی ہوگی, مگر ذات تو نہیں دیکھی. چلو ہم اس بحث میں جو ہے وہ نہیں پڑھتے, کہ اللہ نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا, کیونکہ یہ ایمانیات کا مسئلہ نہیں ہے, قبر میں پوچھنے والا مسئلہ نہیں ہے, یا ایمان کی جو ہے وہ قوت اور ضعف اس پہ منحصر نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ قیامت میں اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ معراج کی شب جو ہے نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. یہ جو ہے کیا ہے, یہ کوئی ایمان کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے, جنت اور جہنم اس پہ نہیں ہے. یہ علماء کرام کے درمیان, علماء حقہ کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے. جس طرح بڑے بڑے جو ہے وہ کیا علماء کرام, جس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ تو کلیئر کٹ کہتی ہے, جس نے کہا اللہ نے اللہ کو نبی علیہ السلام نے دیکھا اس نے اللہ پہ جھوٹ بات. تو یہ اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو جائے, ہمارا اس معاملے میں توقف ہے, ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اگر دیکھا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں دیکھا ہے تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے, اور اگر نہیں دیکھا ہے اور ہم کہیں کہ دیکھا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے, غلطی ہے. ہم کہتے ہیں خدا کو اس بارے میں علم ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. ہم تو وہ باتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں جو قرآن اور سنت میں ہمارے سامنے جو ہے وہ کیا ہے, ڈکلیئر بالکل جو ہے وہ آیا ہے, سامنے ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کچھ لوگ اس میں مبالغہ کرتے ہیں, حد سے جو ہے اس بات کو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں, اوپر یہ ہوا اور اوپر یہ ہوا, پتہ یہ وہاں پر کڑا تھا یا جو ہے اس نے ویڈیو دیکھی ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ ثم دنا فتدلا کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ ثم دنا فتدلا, اس سے مراد اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپس میں اتصال ہے. کیا ہے؟ آپس میں جو ہے اتصال ہے, آپس میں ملنا ہے, کہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے. فقا نقا وقا حسین آوتنا تو ثم دنا فتدلا, ثم دنا فتدلا, ثم دنا کی بات تو ٹھیک ہے مگر فتدلا نیچے آئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کہاں, وہ لقد رآہ نزلۃ اخرى, ایک مرتبہ اور بھی دیکھا ہے. تو یہ کس موقع پہ جو ہے وہ دیکھا ہے اللہ کو جو ہے, اس سے پہلے کس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے؟ یہاں پر تو فرمائے وہ لقد رآہ, اگر ہوں میں ضمیر یہ لوگ اللہ کی طرف جو ہے وہ کرتے ہیں, اگر وہاں پر ثم دنا فتدلا سے مراد کیا ہے, اللہ ہے کہ وہ نیچے آئے نعوذ باللہ من ذالک, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ ملے. کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے لیے جسم ثابت کی جا رہی ہے, اللہ کے لیے کیا جسم جو ہے وہ ثابت کی جا, نیچے آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ مل گئے. اس کے بعد تو اللہ فرماتے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, پھر تو یہاں پر بھی ہوں ضمیر جبرائیل علیہ السلام کے لیے نہیں ہوگی, یہاں پر بھی اللہ مراد ہوں گے. تو یقیناً دیکھا ہے نبی علیہ السلام نے اللہ کو ایک مرتبہ اور, تو ایک مرتبہ اور کہاں پر دیکھا ہے؟ اس سے پہلے جو ہے وہ کیا, یعنی کیا ہو تم تو یہ باتیں جو ہے وہ ذکر کرتے ہو معراج کی شب سے متعلق, یہ تو ایک مرتبہ دیکھنا ہوا, اس سے پہلے جو ہے وہ کہاں پر دیکھنا ہوا؟ ہاں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى, ان لوگوں کے پاس, ان لوگوں کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے, ایک ہستی جن کی شان مسلم ہے, قرآن اور صحیح احادیث سے جو ہے اس کی شان مسلم ہے, ثابت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی شان کو تم جھوٹے قصیدے اور جھوٹے جو ہے وہ کیا واقعات سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو سننے والے جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ اگر اس کی کوئی شان ہوتی تو جھوٹ بکنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ تو نہیں ہے کچھ, اسی وجہ سے تو جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا. تو یہ لوگ کیا ہیں, یہ اغیار کے ایجنٹ ہیں جو نبی علیہ السلام کی شان کو مجروح کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ جو چیز قرآن میں نبی علیہ السلام کے بارے میں صحیح احادیث میں ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے تم جھوٹ کی جو ہے وہ باتیں کرو کہ اس کے جو ہے وہ جوتے جو ہے اس سے لگی ہوئی مٹی جو ہے وہ کیا عرش سے بھی اللہ کے نزدیک تھی اور کرسی پر بٹھایا اور آپس میں جو ہے وہ بغلگیر ہو گئے اور یہ ہوئے, یہ کیا ہے کیا نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے لقد رآ. تو یہ دو تین واقعات جو میں نے پڑھ لیے, ویسے نہ کوئی آپ میں سے سویا ہو یا وہ ان کی جو ہے مجھے زیادہ فکر ہے, ٹیسٹ لینے کے بعد ان کی زیادہ فکر پڑ چکی ہے کہ ویسے نہ وہ موبائل میں دیکھ رہی ہوں اور میں بجائے اس کے کہ ان واقعات کی تردید کرنے والا تھا وہ الٹا جو ہے ان واقعات کو وہاں پر بتا دے, گھر میں جو ہے اپنے خاؤن کو بٹھا دے نن کے نہ جنن میں ددری کسی ہو رہے دلی اور ددری کسی کڑی ہوگا چڑھ تبل سوگی چل سی یا ملا خود نزدین اسی کی کہنا گاونڈی ملا کر وہ چلا جائے اور پھر جمعے کا دن بھی قریب آنے والا ہے, اتنا دور نہیں ہے انشاءاللہ. اور اسی طرح جو ہے اگر کوئی میت ہو جائے خدا نہ کرے تو قبرستان میں بھی جو ہے وہ تقریر ہے, تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. اب خدانے و متل کئی ہوئی چیر اختیار آزی نے دروگ کلی چیرے روان کری ہوئی. اگر ہم لاکھ جو ہے وہ اپنی صفائی پیش کرے تو جھوٹ نے تو ہمارا کیا کر دیا ہوتا ہے, سب کچھ جو ہے ویران کر دیا ہوتا. تو برائے کرم آپ اٹینٹیو ہو کے بیٹھے, موبائل کو جو ہے آپ بالکل جو ہے وہ نہ دیکھے, رنگ آ جائے میسج آ جائے آنے دو, بعد میں جو ہے دو تین روپے خرچ کر دو گے. تمہارے کیوں کنٹینر جو ہے وہ آ رہے ہیں دچین دیرا روان کڑی دیا سنگاپور نہ, کیا آپ کو جو ہے وہ ٹینشن پڑی ہے کہ ویسے نہ ہو کہ جو ہے وہ لان جو ہے یا شپ جو ہے وہ شپ جو ہے وہ اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے وہ کنٹینر گراتے ہیں, ویسے نہ میرا کنٹینر جو ہے وہ گر گیا, مجھے جو ہے وہ لوگ انفارم کر رہے کنٹینر دے لڑو چانے دے پیسی اگسی واپس ہے کہاں. تو اللہ کے بندو ذرا متوجہ ہو کے بیٹھے. اسی طرح جو مزدورات ہیں ان سے بھی گزارش, موبائل کو بالکل نہ لائے درس. کیا ضرورت ہے تمہیں موبائل لانے کی درس, تم درس میں جو ہے موبائل لاتی ہو, گھر میں جو ہے موبائل چھوڑ کے جو ہے وہ آیا کرو, کیونکہ یہ تو قریب جو ہے وہ جگہ ہے. اگر آواز کی کوئی مسئلہ ہے تو کوئی چھوٹی بچی جو ہے آپ ہمارے پاس جو ہے وہ بھیجے, ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. تو موبائل کی آپ کے پاس کیا ضرورت ہے, آپ کی توجہ جو ہے بڑھ جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے لقد رآ من آیات ربہ الکبرا, نبی علیہ السلام نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی. یہ 18 آیات یہ بطور تمہید تھی, اس میں ہم نے اس بات رسالت پڑھا, نبی علیہ السلام کی صداقت, وحی کی صداقت ہم نے اس کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا. انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم آپ کے سامنے جو ہے دونوں قسم کے مشرکین کی تردید جو ہے وہ پڑھیں گے.